إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرة عتراء شروع علی رضانو پا صحابو کی و عالم صحابی چی اللہ سبحانه و تعالی پا قضاوتونو کی پا پیسلو کی و دا دیر مہارت ورکڑی و اقضاهم علی حدیث کی ملاغلی فرما پا امت کی غرق قائزی و خب پیسلکون کی انسان علی بن ابی طالب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا غرق فضائل بیان کړی دی چې خلک یې قدر وپیژني. علی رضی الله عنه داسې حیثیت لاره اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د تا چې ته په دې نه خوشاليږي چې ته به داسې حیثیت لکه څنګه چې د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام سره وو. اغه تور تلال او هارون علیہ السلام د ځان نرسته پرې هو د زم دغه شان تبوک ته زم او تاروسته پرې دم مگر دومره د ځمان نرسته نبی ناراضی ته پیغمبر نه او دائم فرمایلی دي چې من كنت مولاه فعلی مولاه. د صحیح حدیث دی خو د شیعگان غلط استعمالی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دوستیم ما سره مینه لري نه د علی سره به محبت لري. او دا خبره ځان لغه باره کې نه ده کړې د نورو صحابه باره کې هم کړې ده چې څو صحابه سره مینه لري زما د وجه نه به لري او څو چې د علی سره بغض لري زما د وجه نه به لري. من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. دا واقعي خبره ده چې د اصحاب د رسول الله سره د چا دشمنی دي به د رسول الله سره دشمنی او شاکه د اصحاب د رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو ټول سره محبتي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمینه ده. د علی په باره کې خصوصا دا فرمایلی دي چې د سبغوز مکه وي ځکه چې د الله نبی ته پته و د وحی په ذریعه چې د په باره کې به خلک افراط تفرید کوي ځکه امت خصوصا منه کړو چې تاسو د سبغوز مکه وي دنه چې توي م چې تاسو الٰه ته جوړ کړئ لکه څنګه چې خوا د بعض خلکو سبایو ډله حغی دا کار کړو چې علی رضانو یو چت کړو ډیر او خوارج ډیر کته کړو کته راورځولیو. نو په دې وجه باندې رسول الله صم فرمایلی دي چې ما سره څوک دوستی لري زده سبا دوستی لري. دا علی رضانو خپل ذاتی صفات مون بیانول چې ډیر خولي صفات پکې وز منګه او استادو د فقره د اقتدا یو ذریعہ ده. هغه به علم په باره کې داسې فرمایلا بعض اقوال لاغه ان الفقيه حق الفقيه هغه سره چې رښتینی عالم دی وایي هغه څوک دی تاسو رښتینی عالم پیژنئ رښتینی فقيه پیژنئ د څه نه چې هر چا ته فقيه مو وایي بلکې رښتینی فقيه عالم په دین پویا فقيه هغه چاته وایي چې په دین پوي دا هغه څوک دی من لم يقنت الناس من رحمت الله چې خلک د الله د رحمت نه امید کوي نو د سی بیان به نه کوي چې خلق نا امید شي چې تاسو یوم جنت ته نشئ تل ټول ور ولای او غر کې سه تبای الله ګنا نه معاف کوي د شي بیان نه جوړ کړي چې خلق نا امیدۍ ته رسي نو دا علم والا نه ده الله در رحمت نه امیدول مکوا بلکې کمال لا ده چې د الله سبحانه و تعالی رحمتونه خلقو ته بیان کړي شي چې خلقو د الله سمینه پیدا شي څنګه په دین کې راغلي دا شان بیانول پکای دي ولم یرخص لهم فی معاصی الله او د الله نه فرمانی کول اجازه مور نه کی زه خیر ده کوي الله غفور رحیم دی جسم وکړه کوي عالم سره باندې چې خلق بد الله در رحمت نه نه امید کوي او د الله په نه فرمانی کې بچاته اجازه هم نه ورکړي او ولم یدع القرآن رغبه عنه الى غیره دا ډیر عجیب خبره کړې ده لکه څنګه چې دا مکه خبره هم خاله قرآن نه پریږدي چې د نورو کتابونو سره مینه یو د الله کتاب پرې خوسته ډیر مولین په دیوا کې دي چې د قرآن سره تعلق نشته نه درس ته نه په مدرسې کې نه په مسجد کې نه عوامو ته د قرآن عظمت په سر کې توا نه شاو او نور کتابونه چې دی هغه وای لګي وي قرآن هغه پات یو نور کتابونه وای نو دا عالم نه دی چې د شي صفات وکړاش هغه علم دی چې قرآن سره ډیره مینه ده په نسبت د نورو کتابونو ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره بفرمايك ولا خير في عبادة لا علم فيها أغا عبادت چه علم وسمر گره نئي كي غورا خير نئي وجه دادا چه پا جهل سوك عبادت كي پا ناپوئي بانده اكثر بدتون كي چه علم وسمر نئي عبادت كي نو پا نقصان كي پريوزي دس عبادت وكا چه دا علم پرنا كي وي تا ته پته کې دا د الله حکم دی دا د نبی رسول الله طریقه دا هغه عبادت وکړه او به فرمای ولا خیر فی علم لا تفهم فیه هغه علم کې خیر نشه چې به ځان پوی نه کی کله کله سویته خبره سي معلومه خو په حقیقت یې نه پویږي دا خبره په حقیقت به ځان پوی کول پکار انما الامان بالنیات حدیث ته معلوم دی خو د نیت په مطلب نه بوګی دا څه شته وای نو دغه علم نه تاسو خاص پیدا وای وانه خستله علم نه پیدا لغه خستله کی شړې په حقیقت په مطلب پوي شي ولا خير في قراءه لا تدبر فيها کقران د لستو او سوچ دې نه کوم د زر در پر روان وي چې بینه دې کوله وای په دې قرات کې مده خاص خیر نه وي وجداد چې دا قران به پتا اثر و نه کی قران خو دې لپاره دی چې د انسان په سر اثر و کی د ګنا نه منې شي نه کی طرف ته رغبت پیدا شي دا اخرت یاره د الله محبت په ذکر راځي د قران د رسول غرس ده ده دغه قران ملول چې زر زر وي په جلتی باندې وي د علی رضانو غرس ده ده جلتی سره قران مې لیک سوچ پکې کاوه او دا مطلب نه ده چې چا سوچ ونه ک قران کې نو هیڅ اجر نه کی دغه مطلب نه ده لکه بعض خلکو دا معنا فهم کړي دا دای معنی اخیسته دغه مطلب نه ده ولی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ک چا الف لام میم ولسته ام الله دې ش نه کوي ور کوي حال لای د الف لام میم په معنا سوچ نه پوي الف لام میم که چاولستو د الله رسول فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام کی دیرش نه کوي نو د علی رضوانه دا غرض نه دی چې به تدبر قران په غیر د سوچ نه چا قران ولستو نه بالکل اجر نه کی بلکې ترغیب ورکی تدبر ته چې سوچ وکړه علی رضوانه به د علم په زیلت وای دا د تاسو ګورای وای کفا بالعلم شرفا ان یفرح به من لا یحسنه دا علم وای دا شرافت دی چې هغه څو په خوشحالیږي چې چاته یاد نه وي چته ته چې لکه ته ډېر ښه عالم یې نړۍ سره خوشحالي او دارنګ وای فرح وای ځان شب الیه او په دې خوشحالي چې کله د علم ته نسبت وکړې شي چې لکه خپل کې عالم دی اگر چې به پوهیږي نه وکفا بالجهل ضعتا او جهل چې دی دا پورا ضایع شه دی غرزیدل شه دی ان یغضب من کان فیه اذا نسب الیه پدې جهل باندې هغه څو غوسه کیږي چې په چا کې دا جهل او ناپوی پرتر خو جته د جاهل په دې جهالت اخپه کی وای دا د جهل او د ناپوی کته ورزیدل شلو وای دا شی دی چې په چا کې شته هغه په خپه دی کته ته نسبت وکي چې لکه ته جاهل نه په خپه کی په جهل باندې ټول خلک خپه کی او په علم باندې ټول خلک خوشاله چاته دا ول عقل کم دلکه به عقل لري خپه کی جاهل بی علم نه پدې خبر ډېر خپشي اگر که پدې کې به جهل او بی علمی او بی عقلی موجوده وي. یو ورځ د علماء فضائل بیانول چې هغه ډېر ښه خبره ده، د علماء حقوق بیانول دا هغه زمانه کې مده ضرورت ډېر زیات اوس موږ په دې زمانه کې مده ضرورت ډېر دی. د اهل علم قدر پیژندل دا یو ضروري خبره ده چې د علماء قدر څوک نه پیژني به گمراه کیږي خرابیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله فرمایلی دی من عاد لی ولیا فقد اعظمته بالحرب، څوک چې زما د دوستانو سره دښمنی کوي زه به جنگ تیار یم. علماء د الله اولیا دی. امام شافعی وایي اذا لم تكن العلماء اولیاء لله فليس لله ولی، چې علماء د الله دوستان نشي به خدای الله سره دوست نشته په دنیا کې. د علی اعظم زمانه کې د خوارج خلک پیدا شوه چې هغه د علماء قدر نه پیژندل، ځکه علی بن ابي طالب د حقوق د علماءنا یو ورځ دغه بیان کاوه د هغه په باره کې. اول حق دا بیان او چې من حق العالم او من حقوق العالم الا تكثر عليه بالصل، ډیر ته پوښنه مکوه، بیزه بیزه ته پوښنه ډیر مکوه، ولا تعنته في الجواب، او چې جواب در کې پای کې زد مکوه چې نه دا خو نه معنا مو داس زد مکوه، کله چې حق خبره ده ته بیانې نو زد وسه مکوه. ولا تحل عليه اذا كسل كسل، کله چې هغه سشي نه په دې وخت کې تی مپازا بوا، چې هغه سشي مطلب دا دی چې خبرې دې ډډه نه لګي ته په زور باندې را چخنه دې باندې. ولا تاخذن بثوبه اذا نهض، چې پاسې د جامې نه مې چې کینه. ولا تبشن له السر، او دا هغه یو دراس خبره ده ته وکړه نو هغه بل چاته مه بیانوه، افشا د سر د دمکه و رازونه بل چاته مه کوله، ځکه که دې سره به د هغه زړه ماچستانه. ولا تغتابن عنده احدا، دا هغه په مجلس کې د چا غیبتونه مه کوه. دا د علماو مجلس خرابول دي، او دا د بعضې خلکو مرض دي، د علماو ملاقات له چې لاړ شو نشته پردې غیبت شروع یا هغه داسې ویل داسې نو د خلکو په د ده په زړه کې د خلکو کینه اچوي، د ده په زړه کې څه کینه راشي د خلکو سره، دا خلکو داسې ګډوډ دي لکه نه د نیکانو خلکو طریقه ده چې صفت کوي چې یاره پلانکي ځای کې داسې د خیر کار وشو، تا یوه خبره وکړه د هغې نه دونه فایده ولاړه شوله، او دا کار وشو دا وشو نو هغه ډېر خوشحالېږي دې سره چې ښه دی لکه موږ د دین یوه خبره وکړه او خلکو ته فایده ورکړله. ولا تغتابن عنده احدا، دا هغه په مجلس کې د چا غیبتونه مکوه. غیبت اسې حرام دی، بیا د علما مجلس ته چې لاړې هلته فایده واخله، هلته پردي غیبتونه مکوه. ولا تطلبن له عثره، عثره او دا هغه یو خبره د خلین اورانه وختله، عثره دې ته وجه غیر اختیاري د خلین اورانه خبره وخیږي، نو دا غیب شي ګرځم چې دا خبره کړې ده، دا خو بس یو د عقیدین یو خبره کول یو د خلی خطایی وي، کله کله د جلتی د وجنه د سړي د خلین یو خبره راوځي د شي چا مناسب خبره نه نه پاغه سره راګیروامه راګیرول هغه وخت کوه چې هغه غلطی خبره ته دعوت ورکړي، بار بار وای چې د شه دا د شه دا غلطی خبره ته دعوت ورکاو به پاغه باندې راګیر کړه چې غلطی خبره ته دعوت نه ورکړي، یو خبره د خلین اورانه وختله په خطایی باندې یا تعبیر اوران وکړه، کله کله د سړي نه تعبیر اوران وش صحیح خبره مرادی خو تعبیر د خلین اوران راوخیږي، ځکه دا ذهن خود الله تعالی په لاس کې دی کنه، جبم د الله په لاس کې دی چې هغه په کوم طرف باندې اړای بس هغه ذات اړای د دې د وجه نه په دې خبره وشه. مګر داسمه په دې زمانه کې دا مرز ډیر دی چې یو خبره چا وکړه الله دا هغه به غلطی راځن نه بس سره به سره نه کوي، ودا سره نه کول مکوه، په دې باندې به الله تعالی ګمراه کی خطاب دی، ځکه چې هغه یو مؤمن دی، هغه د حق اراده ده، او ته په سره لګیږي او ورسی په سره نه کوي چې ګوره دا غلطه خبره کړې، مانس کې دا غلطه غلطه سره اراده نه ده، نو ولې ته بشه د شکار کې. ولا تطلبن له عثره، مطلب دا غلطه یو په خبره کې زد کول یو خدای ده، په خدای باندې الله تعالی بندگان نه راګری. حدیث کې راغلی دی شری توبه الله ته ویستله، نو الله به په دونه خوشاله شي چې لکه څنګه چې په صحرا کې دی شری نه خپل وکړه ورکه شوی د خراس کاک په پروت دغه ته ورکه شوی به وته پیدا شي، نو د ډیرو خوشاله نه هغه دا شي وای چې اللهم انت عبدي وانا ربك، یا الله ته مې بنده او زه در به ما اخطا من شدت الفرح، د ډیرو خوشاله د وجه نه خطا شي، الله تعالی په دې بخي معاف کړي، زګي د خلینو غلطه خبر راوخته خو مراد یې دغه نه دی، نیتی دغه نه دی. لا تطلبن له عثرا، دغه عثرات مطلب کوا، او دغه د حقوق نه بتا باندې هغه دا ده چې لا تجلس امامه هو هغه چې یو ځای کې کینی دا غنه مخکې مه کینه او دارنګ تقدم معه دا غسر ادب نه کار واخله اذا كان يحفظ امر الله کله چې الله تعالی د حدود حفاظت کوي فاسق نه دی بدعتي نه دی مجرم نه دی نو په داسې وخت کې چې داغه دا نمخې کینمو او ادب وسره کوه دا ادب نه کاراله د اهل علم په باره کې هغه دا وصیت کړی دی علی بن ابي طالب رضی الله عنه با دا شنو مله کلی کلی وصیتونه کړی دي داغه د زرین او اقوال نه دا هم ده اغه فرمایلی چې صلات باللیل بهاء بالنهار د شپې تهجد چې د کوله د ورځې بد الله کسته ساتي دا مخبد لړولي کې جمال بابا کې پیدا کې کله چې د شپې الله ته ودی ودی سجدي لګولې د الله کتاب چې لولي او د شپې الله ته ولاړې دا یو کله مشغله دا ډیر دی او کسته لاره ده لیکن ډیر انسانان ته محروم دي ډیر خلک د دې خیر نه محروم دي د دې خزانه نه ناغوی دا دین ازان ما محرومه گوی زان دولی که دا اللہ پا بندگی باند دا بیم فرمائید چی سعت الاخلاق کنوز الارزاق کل چی دا اخلاق کسته شو اللہ با دا بند رزق را پراخه کی دا غیر نادر ناشنا خبره کرده دا نیک اخلاق والا انسانانو رزقون اللہ تعالی دا هر زین پراخه کی او چی بد اخلاق کوی خویدی تمگو اللہ با دا بند رزقون بندی دار طرفه دار چې بده سورانې د رزق بنواله بدل باندې شروع شي او خپل اخلاق د کیسته کې د خلکو زړه الله مخلوق ته فائدہ ورکوان الله سبحانه و تعالی به تعالی فائدہ درکې ځکه دا د الله قانون دی سوچي داغه بندگان له فائدہ ورکی الله دې له ورکی من قل صدقه قل صديقه دا د علی زانو بیان دا کله چې د انسان ورشتې کم شي نو دوستان یې کم شي چې دروژن وي مرګري به کمی او چې رښتینی وي مرګري به الله تعالی ډیره من عذب لسانه كفر اخوانه د چا چې جب خوګي مرګري ورونه به ډیره دوستان به ډیره چې خله د خوګي استعمال د غلط نه استعمال بدل الفاظ نه استعمال اول نه الله سبحانه وتعالى به مرګري ډیره خير الناس من ينفع الناس هغه سره ورده چې بل له فائدہ ورکي انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال دا د خپله قانون بیان کړی دی قاعده همیشه د پاره وي خبرې ته ګوري سړی ته مګوري یو سړی ادنا دی خو خبره مزیدار ده غواخله او یو سړی اعلی دی خسړی دی نیک انسان دی خو خبره غلطه خبره پرې ده داغه نیکی ته تقوا ته مګوره داغه بزرګي بزرګي په خپل زیاده تقوای په خپل زیاده الله تعالی په جنت ته بوزي لیکن دا خبره خو ستاده پاره ده نو غلطه خبره ماخله زګه دا غلطه خبره ضرر ته ته دی نیکی د خپل ځان لره یو امام دی او عالم دی او چت سړی دی داغه موږ ادب وکړو احترام وکړو جنتی ګڼو چې الله تعالی به جنت ته بوځي یو کمزوري خبره ده شوی ده کمزوري خبره وګوره وای مخله او چې ودنه انسان دی لیکن ښه خبره کړه غواله دا د اهل سنت او جماعت قاعده هم ده چې انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال سړی ته وګوره خبرې ته وګوره دا بیا فرمایل چې مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر ای خلکو ای مرګرو تاسو د نیکی دعوت کوئ او د بدی نه منع کوئ فإن الأمر بالمعروف لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا ډیر هغه خبره ده هم کړی دا وې د نیکی دعوت کوي او د بدی نه منع کوي منکرات باندې رد کوي زکه چې څوک دا کار کوي نو رزق یې نه ختميږي او اجر یې نه رانیږي دا مو یو چې رسول د نیکی دعوت په دې جماعت کې وکم مقتدیان به خپشي د پیسې او به د کوم ځای نه ماته ملوي کدی چې زه خبره وکم د دې دکان نه به مې څوک وشړي کارخانه نه به مې څوک وشړي بیا به څه کوم وای دا شمه وای امر بالمعروف نهی عن المنکر د شهر رزق هم نه ختمي او د شهر جلن نه راځي دا شمه یو چې د نیکی دعوت کوم صوبه مې مړ کی مرګ او جنم د الله لاس کې ده او رزق هم د رب العالمین په لاس کې ده د دې د وجه نه حدیث کې موږ خپل دا تشریح بیانو چې هغه د مور په خېټه کې څلور خبرې ولې لیکلې کی یو پای کې رزق ده یو پای کې اجر ده دا ډول ولې لیکلې دي حال لا دا په تقدیر کې لیکلې شوې دي او دلته چې انسان د مور په خېټه کې کلوي څلور مېشه لسره دې پس دا خبره به شي لیکلې شي دا د دې لپاره چې تنې کې دعوت جهاد د امر د رزق د خطر او د اجل د خطر د وجه چې رزق به مې ختم شي یا به اجل نه نږدې شي د دې د وجه نه دغه نه هیمه پرې د زکه د ټول الله د مخ کې نه لیکلي دي مقرر کړی دي هر څه ته خپل اجل په خپل ټیم باندې رسیږي مخ کې څوک څوک نشي وجهله او دا رنګ کوم رزق چې د الله مقرر کړی دی که خلک یې در باندې بندې نه بندي هغه ته ضرور رسیږي لږه مزیدار خبره زام کړی دا دند فرمایلی چې الله راحت للحسود سوچ حسدګری اگر سخت په پریشانی کې پروتي راحت دا غنوي حسدګر سره راحت نه لري د شپې مخپې چې د کی چپلنګي شي ته د اخر ولې ورسېد اثر چې را پسی کې په دې باندې خپې او د ورځې بلګي خبرې کې دي په بارا کې او دا بهم فرمایلی چې الحاسد مغتاز علی من لا ذنب له سوچ حسد کې د بل سره نو دا وي پامه چې غوسه کې چې دا ګناه نشته اغه انسان کې ګناه نشته دی اغل الله سبحانه و تعالی خیرونه ورکړي پیدي ولا ورکړي دا په هغه باندې غوسه دي دا خیر د تولې ملاوش دا حسدګر سره ګویا کې په الله غوسه دي الله ته پکار دی شربت ته ولې دې وکړه چې دې سویل دې صحت ورک مال دې ورک علم دې ورک شهرت دې ورک دا نعمت دې ولې ورک اوله دا الله ته غوسه دي دې د وجه حسد غټه ګناه ده دا يهوديانو صفت دي او دا د اهل کتابو صفت دی چې د دې امت مجرمانو تر نقل شوی دی هر مؤمن له پکار د ځان د دین وساتي د مؤمنانو سره خسلوک خیر خواهی د ایمان والو لپاره پکار دی دین النصيحه هر مؤمن د لپاره خیر خواهی لټول پکار دی نه دا چې شاید هغه د لپاره بدخواش دا علی رضوان الله شاه خپل جمهور نقل کونو ډیر زید دی هغه کلمه بلګي دا په سیرت باندې مستقل کتابونه لیکل شوی علی بن ابی طالب رضی الله عنه یو عابد صحابی چې د الله سبحانه و تعالی ډیره بندگی به هم کوله کوم عبادت به چې شروع په هغه ډیره سخت پابندی کوله پرې خو ده به نه فاطمی رضی الله عنها مشهور حدیث دی چې هغه به د میچنه کوله وړه به د وربشو ځان له پیدا کول په میچنه نو کور کارونه هم ډیرو مېلمانه هم ډیر راتل نه څنګه شو تکلیف شو علی او تیویلی چلاړش او دا نبی صلی الله علیه وسلم یو خادم واړه اب الله خادم درک یعنی زنانه خادم او وینځه بل درک یو بس ساده خدمت د کور کوي هغه چلاړ نبی صلی الله علیه وسلم کور کې نو موجود عائشه رضی الله عنها دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم شرم عائشه رضی الله عنها او ته ویل چې یا رسول الله فاطمه راغله او خادم یې وته نبی صلی الله علیه وسلم د شپې ورغه او هغه ته ویل چې تاسو د خادم مطالبه کړو او تاسو علي دواړو او ویل یا رسول الله مو مطالبه کړو د زکه ضرورت دی و نو وی فرمایل چې الا ادلکما علی خیر لکما من خادم د خادم نه غوره شې نه درکم هغه دا چې د هر منځ په شروع تاسو تسبیحات وی وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله درې درش کړه ته وای الحمدلله هم درې درش او الله اکبر څلور درش کړه ته وای احادیث کې به دې مختلف نورې طریقې راغلي او کله چې تاسو د شپې مخستنه د کېږي نو هم دا ذکر کوي د منځن رستم دا ویوي د ود کېدو وخت هم دا ویوي نو دا تاسو د پاره د خادم نه غوړه دي فهي خير لكم لكم من خادم د خادم نه غوړه دي د دې د غوړه ور دي دوه جو علماء کې یو جدار چې دین دي او خادم دنیا ده دین غوړې د دنیا نه معلومه خبره ده په دې باندې اخیریت ګټلې کی په دې کې اجر ده په دې کې په زرهاو نه کی دي د هر پرد مانګ نه جوړه دعوی ویلې شي سلسل کرته ویلې شي لکه درې دې شه دې شه سلور دې اصل کرت پوره کی پنځه سو کر ذکر جوړیږي د پنځه منځو نه رسته او چې مخصن د شپې دا شنهول نه شپږ سو کر ذکر بش د دې نه دې شه نه کی جوړیږي دې موجه اهل علم په کتاب کې دا لیکلي ده وي وجه دا ده چې په دې ذکر کې او طاقت دی چې الله سبحانه وتعالى شواله ده د قران په لوستلو کې او د الله ذکر کې او ناشنا طاقت سړي ته ملاوي سینه کې به دې طاقت دی بزړه کې به دې طاقت دی دماغ کې به دې طاقت دی بدن کې به دې نشاط دی د الله په ذکر کې الله قوت شواله ده زکریا علیه السلام په هغه تاریخي مرضی قران کریم ذکر کړی ده چې هغه بډاوالي کې الله سبحانه وتعالى او ته بچي ورکاوه نو دریو ورځې هغه بند کړي سوچ ذکر زاکش د دنیا خبرې باندې کې سوچ ذکر بکیش الله دې بدن کې ناشنا طاقت پیدا کړي دا د غیراز او حکمت نو دا ذکر چې کوي به د خادم مزور هم الله دې انسان کې چي هغه سوچ کثرت ذکرین دی الله تعالی ډیر یادې هغه ډيري مزي وکړي ډيري په دې د دنیا د آخرت دواړه وکړي چې دای په تفصیل کې اوس نه ورغل علي رضوان وايي په دې ذکر باندې هغه ورځ نه پابند دي کلمې نه دی پرې وخت نو چا وته چې په سفین کې چې ستا جنگو سفین کې د سخت جنگ شوه دي نو په هغه جنگ کې هم تا دا ذکر کړی دی هغه لاو په هغه شپه باندې هم ما دا نه دی پرې وخت سفین کې وش په کې د سخت جنگو په هغه جنگ کې ما دا ذکر د منځونو رسته پوره کړی دی سور جنگ شروع لیکن زه دې ذکر ته ناشته دا ما کړه ده ما ویل چې ردا الله نبی موږ ته یو طریقه را خوده لري نه پریدم اگر که جنگ شروع نه پریدم دا ذکر فرض نه ده لیکن دمر ادا چې نه کمل له شروع کا به پریخدل نه دی بکار د شنه کې روان پښانه معمول باندې در په لانی راغله عبادت یې پریخسته معمول باندې کار نه پیدا شوی است سنت نه پلتې پاتې کوم عبادت عمل چې د شروع کا یې باندې دوام وکم دوامت وکا اگر که فرض به نه ګڼي نفل به غنی مستحب به غنی څنګه چې شریعت وته اندازه ورکړل پدې عمل باندې پابندی کول نبی صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو د شپې تفقدم کاوه په څیر زیاده بچرې دی بندگی د الله کوي کنه وی نبی صلی الله علیه وسلم صرف بیان والا نه لکه زمون پشان بلکې هغه د مرګورو تربیته هم به کاوه په څیر زیاده به هم چې لازمه مرګی د الله بندگی کوي کنه یشوا ابو بکر صدیق باندې ورتیر ولکه تا بیگا قرت کاو ډیر په پټه لګیاوی عمر ابن خطاب باندې ورتیر شه تا قرت کاو په جهر دی کاو بلال باندې ورتیر شه تا مختلفه ایتونه لوستل دا ولی ابو بکر صدیق پیر جار رسول الله اسمعت من ناجت الله خبر از ماوری عمر ته ورتا ول دا جهر کاو او یا رسول الله ما زکه کاو چې دا ود خلک لري کومه او خوب ځان نه تختوم او شیطان په جهر چې سره قرت کې دې شیطان تختي سره هیږي نشاد کیشي په دیو جزه په جهار کې راځو ابو بکر صدیق تل تلګ आवाज اوشت کړه شپې قرت لګ په جهار پکاري عمر رضوان ته لګي راکت تا کزه کډیر جهار مکو چې خلک په عذاب نشي او بلال ته ویل چې دا مختلف قرت ته ولې کې چې کله سوره بقره وي او کله ال عمران او کله مختلف آیتونه وي دا یو ترتیب سی ولې نه وي وای رسول الله دا خو اتر دي خوش بیان دي مختلف خوش بیان راوځي کومه اتر مخلط جوړه اتر مخلط چوتا وای دا مشک دی دا ګلاب دی دا دا هر آیات کې خپل مزه ده نه هغه بل مزار اخلم او یو ځای ته راځم کوم نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه د دې نظام علمې چې په قران کې د فاتحین رښتہ کسره مخکواله رښتہ والے وکړي نو نه خرابېږي نبی صلی الله علیه وسلم د علی او د فاطمې کور ته لاړ بل شپه چې وی کتل غدواله پراته دي د شپې وخت کې ورغله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې الله تعالی نه تاسو مونږ نه کوي تاجو ته نه راځي تاجو د ټیم ته تاسو نه راځي ته نو علي رضانو جواب ورکړ چې رسول الله انفسنا بيد الله زموږ د روحونه د الله لاس کې دي کله چې الله وغوړي را پام سي او کله چې الله وغوړي بس نمرا پاسي نو د الله واک دی نو کله الله را پاسي کله نه را پاسي په ظاهر کې دا جواب د علي رضانو صحیح دی په ظاهر کې چوتا ګوري خو د نبی صلی الله علیه وسلم خوښ نبی صلی الله علیه وسلم دیستا پاسه ده حدیث صحیح کرا غیر دی داخل پتونه ده تپاوه و روانو او یه فرمال چه وکان الانسانو اکثر شین جدالا اللہ فرمایلی دی انسان چه ده دیر جگل مار ده باسونو والا ده باس والا و ده زن دفاعو ده زن جوابونه ده دیر زید کهی جدی خبری مناسبت آره داره چه علی رزیانو پا دیده ای که پړه دا په الله باندې ورواچا ولا پړه دې ته پړه په بل چا ورواچا ول وای چې یاره الله خو کنه کرا پام سي تاجود کو کنه نمرا پاسین من سوق د څه باندې جوابو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا جواب خو کنه شوی د څه باندې ویلې دا غد حدیث حاصل لاره جواب د څه پکارو چې زمون روحونه د الله لاس کې دي کله چې هغه فضل په مونږ باندې وکي او رحم وکي نو تاجود تم را پاسي دا د الله په فضل سره تاجود کې چې دا فضل نه نشي کوله او کله چې موږ ډوړې ډېر وخورو خوراک ډېر وخورو غفلت رانه وشي او سسواله رانه وشي نو یا رسول الله ستاسو تاجود نه پاتې شو د څه ویل پکارو وجه دا ده چې عبادت چې صحیح نه پاتې کیږي نه الله په صحیح نه پاتې کوي دا د انسان یا خدایي وي یا څه ګناه وي یا څه د شهوت ته بيداری کړې وي یا ځان د دنیا په کار باندې ستړی کړې وي یا د ماحسن نړۍ رغم وسره نه وي ماحسن چې تاسو ملي به غمو د کیږي کنه نه برا پاسې خو چې درد د سړی به برا پاسې یا د ورځې د ځان د ستړې کې به باندې شرا پاسې دله یا د بعض شهواتو د تابعدارۍ سره د خواهشاتو تابعداري وګړي هغه په جمع شي نه کړه تاجود پاتې کی مطلب دا و چې د عیب نسبت به ځان ته کړی وي او د خیر نسبت به الله ته کړی وي. نبی صلی الله علیه وسلم به خپل ملګرو ته دا غوښنه علی رضی الله عنه دی به د تهجد سخ پابند اکثر شپه به د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې تیر ولا د دنیا سره بالکل محبت نه و. هغه به دا فرمایلی یو ورځ وي د معاویه رضی الله عنه ملاقات لا د زرار په نوم باندې زرار الکنانی زرار بن الاسور الکنانی د لړ شام ته وروسته زمانه وه. معاویه رضی الله عنه ته تپوس وکړ چې علی بن ابی طالب داغه په لګ احوال مونږ ته بیان کړي چې څنګه سره ده. ناغو ته چې امان به زما ده پاره څه خبره ته ویانه غوړي بالکل ولی او مونږ وروړو ده دا په اړه چې ته څه قسم ته بیان کړي څه احوال لګ بیان کړي په خوشحالي حاصل لګ ده خبره داو ندی راوی د علی رضا شاګرد دی وای هغه معاویه رضا ته دا خبره وکړه چ علی بن ابی طالب هغه سره د جکانه یحب من اللباس ما خشونه هغه لباس کو کاو چې کوم زیګ لباس بو ساده لباس دا به کو کاو د دنیا د زهد د وجنه ومن الطعام ما یبس او په طعام کې به هغه طعام کو کاو چې کوم با من اللباس ما قصره ومن الطعام ما خشونه زیګ طعام به کو کاو ډیری ترکاریانه په خوله وړيري مزه کول دا شي نه وغوښتله. وقد رايته في بعض مواقفه او علي رضي الله عنه يورزي يشبه ما ولده وقد اسد الليل شدوله شدوله د شپې د خپل حصرا غوند کړو ینه د شپې اخره حصو وغارت نجومه او ستوري چې هغه پرې وته څنګه دي شي په خپل محراب کې ولر قابزن علی لحیتی اخبال گیری پلاس کی نولی و یا تمل مرد تمل مرد سلیم او بعد اخبال محراب کی ودیش اوڑی در اوڑی در لکه او سره چه ماریا لرم چی چلی وی او آغا دنیا تا خطاب کهو چه یا دنیا غری غیری یا دنیا یا سفران و یا بیضا غری غیری یا سرو سپینو یا دنیا تاسو بلسو دوکا کهی ما مدوکا کهوی ما نشی دوکا کهوالی ابي يتغررت عمليه تشوفت اي ما دوک کیا چې ما ته ځان کېسته کې قد بتت کې ثلاث دنیا ته ودا خطاب کو چې دنیا ته ما طلاق کړي بدري طلاق فعمر کې قصير ستا زندگی لري کم ده دنیا له سره غاړه ور کړې لږه زندگی ده ومجلس کې حقير او ستا سره ناشته کې د ډېر سپک ناشته ده مجلس دې سپک ده وخطر کې سیر او ستا شان ډېر ور کې ده ابي فرمایل چې اها من قله الزاد وبعد السفر ووحشه الطريق افسوس دې زما په خپل حال باندې چې تو خره سره رقم ده بندګي د الله سبحانه وتعالى کم کړی ده وبعد السفر او سفر دې روغ دره په غاړه ده او دا واقعي خبره ده چې روغ سفر دې ده موږ دا ټول باندې را روان ده د دې نه روان شو قبر ته به ځو به حشر ته ځو به دې باندې بسونه وختونه سيږي الله سبحانه وتعالى د پته راغه خلک دې په خوانه مړ دې ته فکر وته وکړه ادم علیہ السلام د زمانه اوسه پورې قبرونو کې سفر روان دي منزل دلانې دې رسیدلې نو دا لري وګدل لار ده ووحشت الطريق او دا لارم لري د یری ده د هبت ده څو د سبکې سره دا غنې چې ټول خلک ورغلي دي خو ته به کې وازي عجب ادار چې ټول خلک به د لار روان دي خو سره به کې وازي دي په قبر کې به وازي پر دې څو د سره نو نشته ووحشت الطريق قله الزاد بعد السفر وحشت الطريق د دې خبره علي رضوان و یړل د سترګو نه وکي بدلې په دې حالت کې ما ولې دا نو معاوی رضوان دا خبره چې واورې درې نو فوقفت دمو معاویه معاوی رضوان مو جوړل دا مرګ ټول په یړا شو او دا فرمایي چې حق ذا خان ابو الحسن رحمه الله علي بن ابي طالب هم دې شکلو هم دا شان سره ده دا دا بس لایق ده دا نه زمانه و چې علي رضوان وفات شوی هغه وخت دا کیسه بیانوله د نه به تاسو وګورئ چې څنګه خپې پاره کنه د دې زرار څخه به تاسو وګورئ او د څه په خپېم لکه یو زنانه یو دغه بچی سر په غیږ کې زبح کی او دا به درمنه د څه به خپېم علی بن ابي طالب په وفات باندې زما دونه درد لکه دا واقع رستره ان شاء الله. علی بن ابي طالب یو عابد صحابي ده الله سبحانه ډیره بندګي وکړه یو ورځ ورپاسه سر کې خپو چې هغه صحابه څه شروع چې د شپې نیمه شپه کې برابر پاسېدل او الله تعالی دې به جړاګانې کولې د ستر کې به چخنې شوې د ډېرې جړا د وجه هغه خلک وزنی نه ما یره اصحاب رسول الله غالبا وفات شو هغه خلک نه شته به د تابعین کې وایغه بندګین نه شته کوم چې په صحابه کې داخل چیرې و دینه ته مایل شو رب بندګی پرې وغوښتل تواضع په علی بن ابي طالب کې عاجزي هم ډېر زیاته و بس عاجزي پکې و یو ورځ وي د باندې چې بشانه جامع واچولې یو لنګ یو صدر سره دانه چې خلیفہ دې په زمانه کې او بازار تخپل لړ سودای کوله یو قمیص ځان لاخسته یو دکاندار لورغه نه غو پیجاند چې دا خو علی دې ناغت شیوه نقص سودا کې دې چې زما د خلافت د وجنه د بادشاہ د وجنه په دروب راشي او شی ارزان راشي بل له به ورغه هغه مو پیجاند هغه نه شیوه نقص به د جورکوټه باندې تعلق هغه له شوره هغه ونه پیجاند نو قمیص ته واخصه په 3 روپۍ باندې ته واخصه کله چې دا غلط پلان راغې نو دوه تعالیو چې دلته شړ راغې د شي شکل یو په دې دي طریقه باندې و مانیو کمیز دلته واخصه په 3 روپۍ باندې 2 روپۍ کمیز دې په 3 روپۍ ور خرج کړو هغه الله علی بن ابي طالب کار کی 2 روپۍ راوړله علی رضانوله هغه ته چې دا واله وای دا څه شه ده وای زما ځي په تابانه کمیز د 2 روپۍ په 3 باندې خرج کړه 2 روپۍ زیاته ده نه دا واله نه ورته خیر ده باعني رضاه واشتريت منه رضائي هغه په 3 روپو راځه زه په 3 روپو ورکول راځم هغه په قمیص راکول باندې راځه نو ما په خپل راځه خاص ما مر رسول الله نه وکړ چې زه دا روپې دې بیت واپس وس خپل دې شي پسې تل او شي اخستل په خلکو باندې رسول الله نه کول رعیت باندې خپل شان شوکت خلکو ته نه ښکارا کول بازار کې ورځ شی واخسته خپل بشار اړه ولیو مرګور اوسې دا بده نه منګه والو ته بادشاہ خلیفہ یو علم والا هغه لنا ابو العيال احق بحمل المتاع سوچې د بچو پلاری هغه له پکار د خپل سامان خپل بشای دا تواضع علی الله تعالی الله تعالی عاجزی د پاره ځکه چې بورې پشاوی یا سامان پشار اړه ولیو په غبنې کوسې دي کې قسم تواضع عاجزی پکې ده کله چې موږ شې سره بل شي ورکې چې دا واخله دا واخله مطلب دی چې زه د نو چت چې ما د پاره د شی بارول نه دی دا تواضع به اختیار ولا او د حلال او د حرام بدون تمیز کاو چې یو د وربشو بورې و د وړو تاغي باندې بده مهر لگاو او داګه نه به خوراک کاو او دا به ولې د سنه چې زما د دی وړو سره د نور د بیت المال وړ چرته یو ځای نشي ان لا ادخل بطني الا ما اعلم زه خپل خېټه زبا نه داخلم مگر هغه چې ما ته پته دي د حلال لکه حرام او دله به خوراک د مدینې نه راته د مدینې نه بوله وړو کجوري وغیر راته لري زګه چلته پټیو باغونه او داغه نه بوله راته خپل مال بیت المال کې داغه حق لیکن به به ناقص د دې زهد او تقوا د واجب حلال او حرام باندې تمیز کو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سلف او د نیکانو خلکو طریقه دا تمیز به ډېر سمو په دې زمانه کې دا تمیز نشته د حرام دون لري شوی دي چې پارشي کې د خنزیر وازی استعمالي الکحل پکې استعمالي د خوراکي مواد د بار ملکون نه راځي یا دې ملک چې کوم جوړیږي په دې ډیرو کې نقصانات دي کدا هغه د تحقیق سره خبر شي چې شخص شک پیدا شي په شایانه باندې ته خنجر واز د اکثر شینو کې استعمالي په چاکلیټونو کې داشته بار مګ نشي کوم چاکلیټ راځي په بعضی سکریمونو کې شته ده پاګه د غاکونو والا ټوب شي کوم د پاګې کې شته ده او دا چې په شي کوم د چینن د طرفه راځي په دې کې شته ده په دې ټولو شینو کې ګندونه چولې کې مسلمانان پروا نه لري زبای مستورد بار ملکونو نشي کوم غوښه راځي اکثر د اسلام په طریقه زب حشوي نوي خلق الله ګرځانه دا ورزي وراخله خوري او بس مزي پکې پروا د حلال او د حرام نه لري دا چې دنا زړه به دې ملش حضرت د الله ملک به عبادت خوند درکې لذت به بګینې د حلال او حرام لک تمیز پکار ده د شبهات او د زین نزان وساته لکه څنګه چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ساته علی رضانو دې زت فضایل او دا خپل ډیر اقوال ما مخکې ویل چې سړی راځم کی را نقل کی خال په لګي دغه تاریخ د علی بن ابي طالب لیکن دا په زمانه کې چې کوم بازي کارونه شوې دي هغه ته په طریقه د اجمال باندې اشاره علي رضوان سره بیعت وکړش کله چې عثمان رضی الله عنه شهید شو نو په مدینه کې دا سره بیعت وشو په یو ورځ پس علي بن ابي طالب له ما سره بیعت مکوي عثمان رضی الله عنه ته په خاورې اوس خښ شو دا د اوس یعنی دا غوینه لا پرتی دي تاسو ما سره بیعتونه کوي زه دې ته تیار نه یم ظلمن هغه ظالمان د لاس وجلش تاسو ما سره بیعتونه کوي نه کوم بیعت یز د کور ځنه وځ دروازې ځان به بنده مرګری به ور الله مجبور کړي ته چې دلته وسوښته دی نه او د مسلمانانو لپاره یو امیر ضروری وي د خلیفہ نه بغیر باندې کار نه کی خلافت اسلامي چې کله نه خو به افراد تفری وي ملوک طائفی و دوای د مختلفو طائفو به بس به بچی وي د یو گروپ بدغه ځای کې بچی د بل گروپ باغ ځای کې بچی او د جګړې به اختلافات به د پوره فساد د دې دوه جن علماء ویل دي چې د عوامو د پاره د خلکو د پاره بچی ضروری ده ک اسلامي بچی وي چر د خلافت اسلامي خو پای کې د دنیا او د آخرت خیر ده هاي کې دنیا او د آخرت او پوره امر هم پکې ده او خیر هم پکې ده او اجر هم پکې ده او که خلافت اسلامي نه وي اسه خلک راځي مشي یو بچا په ځان باندې مقرر کړي ناغم ضروری ده وجه دا ده چې بادشاہ نه حکومت نه نو افراد تفریح ډیره زیاته وي د دې حکومت د وجه نه سناس شرونه ده پکی او د مرده چې اسلام کله پکې نه نو الله اخرت کې اجر نه ورکړي په دنیا کې پوره امن پکې ناراضي خلک پکې خوشاله نه وي پوره تر کې سړي کې سناس امن نه دایي د وجه ناراضي شیخ الاسلام نتی می دلی کړي د دې د وجه نه وای خلیفہ ضروری راوز مجبور یاکه علو ځانو تم په توله کې د شرط د مسلمانانو دا فرات فری دا خناروا ده د دې لپاره یو نظم یو تنظیم پکار دی نو دې خبره تاګه را مخ کې شو او خلکو سبيات وک عام مسلمانانو سبيات وک چې تزمن خلیفہ شولې تزمن مشر شولې یو صحابي هم داغه د بیعت نه تخلف نو کړه دا ان رسته نو پات شو دا نیو چې موږ د علي سبيات نه کو دا زما خوښ نه ده سر بازی کسانو یو شرط لگولیو فقط بازی مسلمانان یو شرط لگولیو چې دادی پوره کی نو علی رضی الله عنه زمونږ مشر دی تاغه باندې زمونږ هیڅ قسم اشکال او اعتراض نشته دی هغه شرط دا و چې دا د عثمان رضی الله عنه د قاتلان چې دی د دیونه د سم داس قصاص واخستل شي دادی یا علی رضی الله عنه خپل قصاص کی او کني قصاص کی نو موږ لري راکی چې موږ ته قصاص والو دا شرط یې لگولیو عام مسلمانانو دا شرطونه لګوند شي بیا ته وسو علي بن ابي طالب ولې سم د قصاص نه خسته یا علي له ولې نور وجد ایداوا چې دا کسان دا قاتلان د عثمان جو دا ډیر زیتو لک خلق نو د مختلفو بلادونو راغلي او لکه د مصر نه راغلي او د بصری نه راغلي او د کوفی نه راغلي او د مختلفو اعراب نه خلق وسمرګري شو شاته غټړي قبيله ولاړې یو کس په سر باندې پوره قبيله غوسه کېدله دا داینه بدل اخستل آسان خبر نه وا دا د دې لپاره چې د خپل ټول رعیت نه بدل اخستلو نه علي زانو ویل چې صبر وکړي چې دا خبرې لپاره آرام شي دا خلافت مون مضبوط شي امن او امان راشي به په دې کې یو یو کس ګورو دا کده د خیرت طریقه هم دغه سم د بدل چې یلته به شر جوړي یو یو کس به کې بیرسته کتل چې کومه غډیر شهري دي او د فساد جر لده هغه به په قرار قرار به قتل کړي شي په دې کې د علي زانو دا راي صحیح وا لیکن بعضی مرګر دي چې هغه کې تیزوالی ماده یې مزاجونه مختلف وي ګنه تیزوالی پکې وي جنا سم دغه بدل واغستل شي هغه غوسه کې ډیر راش جلالي مزاج لري بعضی خلک جلالي مزاج نو جلالي مزاج ولا خلک و داخل مؤمنانو په دې باندې کوم اشکال نشته لکه څنګه چې موږ د قران کریم د آیات د دې لپاره ولستو چې رحما او بینهم ولا خلک د صحابه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک خلک دای په بارکه بس لکه دمره اشکال نه پیدا کې کوم کینه به نه پیدا کې دا یو سره محبت دا فرض ده دا یو زهد او تقوا دا یو ایمانداری دا ټول متن غره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کې تاسو د هټ غربو مقدار باندې سر خرج کوي کنه دا یو صحابي یو نیمو هغه وته دا غوته به مونږ رسیږي مته مده مڅه ته لګی دې شنه مای کیلو تا وای نیمه کیلو کجوري چې هغه د الله په نامه ورکړي او ته د هټ غربو مقدار سره ورکړي الله رسول فرمایي هغه ته نه شي رسیدلی د هټ د غرب مقدار سره در څوک ورکول شي څومره ډیر شي دا چې ته د الله لپاره په اخلاص باندې خرج کې کنه نو د صحابي نیم کیلو ته هم نشي رسیدلی دونه چې د مرتبه الله یې ورکړی دا د صحیحین حدیث دی صحیح حدیث د شه دله کر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وس وایو مونږ یاورو دا شه صحیح حدیث داغه د خلین راوزی خلی مبارک نه او مونږ یاورو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض نو خلق عام د دسر بیا توک علی رضوان خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو خلیفہ علی اوله کې مختلف زینو باندې والیان مقرر کړ په مکه باندې مقرر کړ بصره باندې مقرر کړ کوفه باندې والی مقرر کړ مختلف علاقو کې چې کوم مجاهدین هغه ته خبر ولېګ چې تاسو بیا د علی بن ابي طالب د لپاره واخلې د عوامره هغه زینو کې چې کوم عمره او اجنادو هغه بیا ته د علی د لپاره واسه ټول خلې پر ازاش سوا د لګ شان کسانو نه چاغیو د بدلی مطالبه کوله د دې مطالبې په نتیجه کې دوه جنگونه استرال د مسلمان خپل مابین کې یو جنگ جمل وته وای یو جنگ سفین وته وای چې دا غیر تفصیلی واقعات زده نه ضرورت نشته اسی کومه فیدمنی خبرې چې دی هغه تر اوالو زمونږ د رسول الله صم تصدیق چې پکې دی هغه خبرې دوه جنگونه د مسلمان خپل مابین کې د څه غیر اختیاري ونتي وشلو غیر اختیاري کله کله د سړي وشي راځي نه است غیر اختیاري وشي جنگ جمل جمل معنا د اوخ داغ جهاد هغه جنگ ده چې په دې کې عائشه رضی الله عنها په اوخ باندې سواره وا او بصره ته تللی وا او په هغه ځای کې دا جنگ واقع شوی د څه کو د جنگ جمل وای د اوخ په حفاظت کې چې عائشه رضی الله عنها په اوخ باندې ناشته وا د هغه حفاظت بعضی مسلمانانو سناسه مسلمانان شهیدان شهید جنگ جمال وای دای خلاصه لن مطلب داو عائشه رضی الله عنها حج ته تلوه کله چې عثمان رضی الله عنه شهید بی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تلوه زګه د فتنې ځان بچاو طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه جنتی صحابی او زبیر ابن عوام دم جنتی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شهدان ویلی دي صحیح حدیث کې راغی دا شهدای دي شهیدان کی بروسته زمانه کې د الله په لار راغی او د دې جنتیانو مې د عشره مبشرو کې داخلي غپاک خلک دي ډېر په ځای دي د حدیثو کتابونو کې راغلي دیو په مکه کې دیو راځم شروع او دا خبره وکړه چې موږ ګناګاري په دې ګناګاري چې عثمان رضی الله ظلمن وجلش او ګوره موږ دغه بدله وانه خصله یو قار ولا ورغه یو سکرال تانی کانو خلق طریقه دا چې خبر راونی سه بس بیکله کرانی ولی ورنی صفای نه بس د بل چنم صفای وړ خپل ورونه صفای نه د بل نم صفای وړ د الله په دربار کې موږ څه جواب ورکو چې عثمان شهید شو او موږ الله لور شو او الله موږ نه تپوزو یدا شهید کید او تاسو ولې دیپانه کول ځانه به دی یو قسم ګناګار وګا طلحه ابن عبد الله ویل چې زما وینه دی په دې لار کې الله تویږي اغه وخت پورې به ځان پاک وګڼم پاک ونه ګڼم تر څو چې ما وینه نه توی شي چې وینه مې ستوي چې د الله په لار کې نه خبي چرته شهید شمه نو به به زما د ګناه ورجېږي ځان په دې ګناګار غاڼه چې عثمان رضی الله بدله من ولي وانه خسته دې باغیانو نه عشر دانم دای را د وشر سره بدل اخلم د عثمان رضی الله بدل اخلم او دا باغیانو نه فقط اخلم په مکه کې دی راځم شروع مشوره به دی باندې وشول لاوله چې مدینه ته ځو به ویل چې تا باغان ډیر دی تا د علی رضوانه په پوج کې داخل شوې د نزان نه بزرگان جوړ کړي لکه څنګه چې سوچې د عثمان د قاتلانو ناغیو په دی وخت کې د توبې اظهار د ظاهران کړه دی او د علی رضوانه سره مرګري شوې دی او دا سره بیا تم کړه اگر کد علی اعظم صاحب پاک صحابه و نیکان خلق اغیهم بیعت کرد لکه مکه مو بیعت پا دی بانی بی مشوره را چه بسری تا بلاش عشر زانا دا مکی نصر دا طلحه ابن عبدالله و دا زبیر ابن عوام چه دا مشران صحابه دی سر دا عبدالله بن زبیر ناشد دا محارم و ندی دا عشر زانا خپل خوره دا او سر دا نور و کسان ندیو دا مکی نلار بسری تا بصره کې علاقه کې پړاو واچو داوی عوامو ته جواب ورولېږي چې دلته د عثمان قاتلان دی په کوفه کې په دې بصره کې دي او سم مدینه ته تللی دي د دینه بدل اخستل پکار دي نو دا غزه چې کوم نیکان خلکو غیم ډیرو سمرګری شو چې دا خبره صحیح ده دا ظالمان په مسلمانانو منځ کې ګرځي راګرځي او بدله وانه غسره شو لسیره په دې قار ورځي دا یقیني خبره چې مشر خلیفہ هغه دی وجل شي او قاتلان دی بيغه مګرځي او شاید ته سونه وای په دې ولا قار ورته دا قار دی په خپل ځای باندې و نای ګوسار مسلمانانو مرګري شو بل د عائشہ زانه غرض اصلاح بین الناس واغه خپل ورځ جنگ نه مړغله اصلاح بین الناس لراغلی اصلاح بین الناس دا چې مسلمانان غوسه دي دي قاتلانو ته د دې وجه لشي اصلاح راځي دا څو قاتلان شرین دي د لری کړی د منځه د مسلمانانو مسکو وسته اتفاق راشي علی رضا نو خلیفہ من ټول د غیر آیت د غیر تابعدار خدای څو قاتلان سره بوجل پکار اصلاح بین الناس شکل دا اختیار او د خلکو ما بین کې اصلاح وګور او د الله تعالی حد او هغه قائم او د الله حد پر ظالمانو قائم او الله سبحانه وتعالى د کتاب حکم دغه دی چې په ظالمانو کې حد قائم شي. عائشه رضی الله عنها چې وکړه روانه او په لار حو ابل اکی ته ورسېدل د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوی هغه سره یې شولا حو ابا د عراق او د مکی په مابین کې علاقه ده. صحیح حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره ناشتو نبی فرمایلا چې پتاوس کې یو زنانا هغه با په سفر باندې تللی چې هو ابل عقیته ورسیږي نال صبر په د شپې سپی غاپې د سپو غپا به واوري د هو ابل عقیده سپو غپا به دا وي نبیانو دا پته نه وې دا به کومه وي عشره دا چې کړه دغه عقیته ورسېدله نو د دې سپو غپا یې واوري ته پوهې وې دا کومه عقیده وې دا هو ابل ناغی ویچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا پیشنگوی را کرده و چه پتاسوی که با یو بی بی زما دا بی بیانو ناو حو ابل آقی سپی با آقی تا غافی دا شپی براوانه یو سپی با و غافی نو کستاسو خواهی زبی تا واپس که گم مرگرو تویر جا نا واپس که دلو که چه فیده دا من خو اصلاح دا پار روانی اصلاح که والد او بلدار جا با دی حدیث که خدا نشت دا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی دا دینا منع کرده او دا ویلی دی چرا دا حرام کردن از خو نه دی ویلی خو صرف پیشنگوی ورکړ د رسول الله پیشنگوی رښتینی وی عشر دا روان شو عراق ته شو رسیدل بصری علاقې ته دا غزي عوام ډیر خلک وسمرګری شو پغزه کې یو څو د خوارجو نه چې داغه نمو مخکې تیر شو حکیم می جبله هغه څه کسان تیار کړل د دې صحابه مقابله شروع کړ د زبیر رضی الله عنه او د طلحه ابن عبد الله د عائشه مقابله دیو ته چې ګورم جنگ لا نه راغلی موږ اصلاح دراغلی جنگ مکه وي موږ سره جنگ لا موږ نه راغلی اصلاح دپار راغلی دلته کسان مرګري کوو د اصلاح دپار چې اصلاح راشي په مابند مسلمانانو کې او یو څو قاتلان دي چې مصر په وجه شي نور د عوامو وجه له موږ نه راغلی خو ظالم نه ساري د خپل قوم ځان سره مرګره کړ په دې باندې اورس حمله وکړه بل ورځ وکړه په دې کې زبیر رضی الله عنه اراده د جنگ مشرو عبد القیس قبیله ته امر وکړ چې تاسو مقابله وکړئ یو له مقابله وکړه هغه سړی وواجه شبل ابن حکیم او دغه بازي مرګري مړ کړ یو کس حرقوس بن من هغه ته وتښتې ده خپل قبیله له الله قبیله دغه په شابه نه ودرې ده دې مقابله دغه ونه کړل شو په دغه ځای کې اوسېدل نو وږي شی مو ځکه خلاص کاکو سره نو بیت المال د بصری هغه دی په لاس کې راغی او د بصری حکومت هم د دې صحابه په لاس کې راغی د دې کسانو د طلحه بن عبد الله زبیر بن عوام د دې په لاس کې د بصری حکومت هم راغی خلکو سه عام مرګی شو په دې وجه باندې په دې کې علی بن ابي طالب رضی الله عنه مختصر واقع بیانو هغه د مدینه نه روان شو کوفی ته ته شر د اسلام لپاره ولاره وګورو د مسلمانانو ته تری دي څو واړي بعضی مسلمانانو منه کوي چې مزه تک عبد الله بن سلام و دې چې مزه رسول الله سم منبر ولې پرې دي دا ډېر مزیدار ځای دی مدینه چې دا د اسلام کور دی نه مزه هغه یې چې دا اسلام د پاره بلل شو خیر دی زموږ څه شر غرض نه دی اسلام پنيت باندې زما روانش زیو ته نسیت وک علی بن ابي طالب زی حسن ابن علی مشهور صحابي هم دی د نبی صلی الله علیه وسلم مسجد او ډېر پوه انسان اغه زه یو دې چې ولې په لار مزه دا عثمان رضی الله عنه په تم د خوارجو د سبب وجل شي او ظالمان خلیل بده رات یې غدي وجد او مزه په یو ضایع کور کې وجل شي او ماز دغه ربازي نشيتونه وکړو تاغه ماس ماس نه اوري مشر زویته نه زګه خبره وته دا نشد مې تکړه چې بیا د خلکو نه مال ترڅو چې ټول مسلمانان متفق شوي نه او دا مې طويل وي چې د عثمان رضوان چې کله قتل کی مدینه کې مپاتګي ستې وزه تاله پکاره چې په وخت کې چې عثمان شهید کېده چې په مدینه کې نه مېره خبره چې په تاسو بدګماني د چاره نش نو دا خبره وته وکړه نو ته ویل چې ګوره د بیا څخه مازکه واسه چې د مسلمانانو لپاره ضروری و او د عثمان په شهادت کې هم موږ محاصره شوو موږ مجبور وو ظالمان راغلي موږ ټول مجبور کړیو موږ هم طاقت هغه وخت نه وو اور چې دا تک د عراق ته نوزه د صلح لپاره ځم علي رضا روان شو عرب زیاله کې ته ورسېده به او تلته یو مرګري وي ته مسله بوځي اغه دې له زوچ د خلکو ما بین کې صلح اتفاق را وصول لپاره زوچ امن امان راش وکړه مسلمانانو مسل قتال شروع شي و موږ یو سن نکو تر څو چې په موږ شروع نه کړو مسل جنگ نکو علي رضا هم د صلح په نیت تلو عائشه رضا هم زبیر بن عوام د ټول صلح په نیت باندې تلو د ذکر لا کې تور شه د کوفی ولای راجم کړه چې تاسو ما سره مرګري شي راځي د خلکو سره د صلح خبرې کوو په دې باندې کې یو بل ته نږدې شول دا فوج او هغه فوج دا یو بل ته قریب شول علي رضوان یو سره ورول له قعقاع ابن عمر التميمي مشهور سره شبیر بن عوام او طلحه بن عبد الله بشور ولې چې تاسو سیر درڅ غواړی هغه چې بس مونږه دا قاتلان غواړو چې دغه دی وځل شي خبره راوړه علی رضا نو ویش موږ هم دغه غوړی د قاتلان دی چې خلک صبر وکړي صبر ربا دی وژن په دې مابین کې خبره اترې کیدی تر دې چې هغه په صلح رضا شو دا تر هم په صلح رضا شو هغه رضا شو جانبین په صلح باندې رضا شو په سره په دې باندې وشول چې بس قاتلان د عثمان د زانو به وجلې کیږي دا باندې ولې کیږي وجلې کیږي به او تاسو چې کوم طالبه ده بالکل اپوره ځکه دا طرف ته مسلمانان دي هغه طرف ته مسلمانان دي او په دې فوج کې دنه غلط خلق شته لکه په هر غټه مجمع کې منافقان دنه موجود دي ورانکاري په دې کې د شپې سباله د صلح اعلان اعلانېدله نو دې عبد الله بن سبا او داغه مرګرو چې دا په ظاهره کې اسلامي راهکار کړی دی او طيبین شوی دی په ظاهره کې توبې سره دی مشوره وکړه شرا خبره هټوله به موږ باندې جیرند به موږ باندې ګریسي چې دې دوه خلکو اتفاق راغی بس موږ وژني موږ قتلېو دا خوارج خلک هغه ناکاره منافقان خلک هغه شپې مشورې وکړي بس جنگ ونه خلاوي اسی په یو بل باندې ځي وکړي دې پر جنگ ونه خلی دا په هر وخت کې دا کې د مشرانو خوخه نه کې شران لاس کې استکان راشي کار وایشي تکه مشرکین د مکی د نبی صلی الله علیه وسلم صلح کوله په صلح د هدیبیه کې در رسول الله راځم د صلح او د مشرکان د صلح وا نو باز علا کانو علا کانو ویجی دا صلح منگ نگوارو اتیا مشرکان رال پا تنعیم بانی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو بانیست عملہ وکڑا چی دا جنگی سے توت چی و صلح و نش رسول اللہ علیہ وسلم بسی فوجین و رولی گلگا اتیا وارے وینی وال او بیست دا اللہ دا پارا پریخ ودل وین نواجل وال دا وجل اللہی کو خوین نواجل والی چی جنگ پیدا نش دا چی عرا زمانہ کی کخپل زمانہ کی دا سوچ وی دا پا دی که دا عبدالله بن سبا دا غلط خلق چی کمو اما منافقان خلق اغزونه کې چې کینه و د مسلمانانو سره هغه خلک چې دا صحابه نه دي د دې وجه په دې جنگ کې د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیوا د شپږتو کسانو دغه صحابه به دانو ټول تابعین خلکو لاندې خلکو اصحاب د رسول الله به شپږتو کسانو پورې بیل نور به یو قسم نو د علی رضی الله عنه سره د مدینې نه صحابه نه دي تلي او نه د عائشه او د زبیر او د طلحه سره صحابه تلي هغه درې کسان دي دغه د رسول الله پنځه صحابه او نور عام دا کشران خلی شکوم دا تابعینو دا تابعینو دورو دا غیو او پا دیکی ورانکاری خلی کمو نیکان خلی کم موجودو نو اگه دیسی کارو که چی دا سار وقتی اگه بسری والا فوج بانیست حمله وکر او اعلان اداو که علی تا چی اگه بمانگ حمله وکرل پا دیم آبین که لکسا سات جنگ وش علی رزانو تا آوازو که چی لکه جنگ مکوی جنگ پریدی عشر جانا منز ترال داوی چی جنگ مکوی من جنگ لنیر آگلی قرآن منز ترال چی کوری جنگ مکوی دا جنگ دفع دفع اخوا دی اخوا پای کې لکه مسلمانانو ته شهادت ورسېد جانبيانو تر کې وصول پورې بکسانو شيغان خو لیکلي چې په زرها عمر شول خدا غلطي خبرې زرهاونی وصول پورې په تاریخ کې د وصول کسانو نه تقریبا راغلي چې دا پکې شهادت یې مندلې ا دې دروازه ته نبی سره سم شهیدان ویلې دي دې طرف ته شهدا ویلې دي طرف ته لکه طلحه ځان ته شهید ویلې ده او زبیر بن عوام ته نبی سره سم شهید ویلې ده علي ځان دلته په حق او غیو په خطا اجتهادی کې په خطا اجتهادی دی تا وای چې په غیبه نه ګونګار نه دی الله سبحانه وتعالى ولې یو اجر عظیم ولا ورکړه په دې کې علي ځان امر وکړ چې د عائشه رضی الله عنها شدا دل امان ورکول په کار دي د لپاره جديد ضرورت نه رسیږي نو د دې د کجاورا کوزه کوي نو دا غیو روري په سی ولېګه محمد بن ابي بکر دا د علي ځان امر غرهو تاسو ورغه عبد الله بن بديل تاسو ورغه ناغه د اوخ نه را کوزوله دا خلکو ته نه پرې خدا ته بصری والا چې کوم کسانو او د عشر د امر ګری ناغي نه پرې نو دی راول کې دی وخ پیو والے چې دا وخ په خپې زخمی شي نه دا برکت شي په بلی کې کجاوا کجاوا کې ناشته وي ډولې کې ناشته وي پر دې لپاره دا ډولې راوخسته او د عبد الله ابن بدیل په نوم باندې سره دی چې د عشر د خپلوان نوم دی او محمد بن ابي بکر اورور دی دا یو کوټه ستنه نهست اغه د پارامنه امانیسته جنگ په ځای ختم شو ډیر اسانه سره د صلح مله خبرې وشولې صلح په دې کې وشولې د بصری والو نه چې کوم قیدین ونیولې شو اغه د علي سره بیعت وکړه ځکه علي رضوان سره ډیره خسته معاملې وکړه اخلاق یې سوچ چرول وی فرمایل چې کوم کسان تورې گزار کړه هیته سموي وي سوچ کوړه نه واه هیته سموي وي که څوک زخمی دی هغه وجنه ایمه او د دې مال باندې تقسیمي خپل مالونه به شاله کده چانه غرزیدل راشي بي تي وي سي زکه داسمو مسلمانان دي نه بعضي خوارجو شان خلکو ته ویل کی سو جره کی د قتال وسره کی او مالونه نه اخلي هغه د مسلمانان دي د مسلمانانو سبب دشي معاملې کی چې دای مال نه اخستل کی دای خزه نه اخستل کی او داغي زخمی به نه وجل کی او چې شاره واړ یو جنگ پریدي نه غي نه وجل کی نو ډیر مختصر مونږ د جنگ اپدی کی زر صلحه بیا عائشہ رضی اللہ عنہ چې ودلته یو سورې جوه علی رضی اللہ عنہ کرام او احترام او مرحبا او ته ویله او به په امن باندې سر د خپل بچونه د علی رضی اللہ عنہ کوم بچو او سره د یو څلوېخت زنانه ونه د مدینه سره رخصت کړ به ده په امن امان عائشہ رضی اللہ عنہ تر ازه شو خوشاله وړه او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کړی او دلته هم مقصود د حدیث دی چې رسول الله هر پیشن ګوي صادقه نبی رسول الله عجیب دی ورځ ویلو چی یکونو بینک و بین عائشه امرن استاد عائشه ما بینک و اختلاف پیدا کی حلوی لیا رسول الله زو او دا عائشه سب اختلاف کم و یو تبه که و ازو عائشه سب اختلاف و یو تا و اذن اکون اشق القوم بیخو بزن پا دی امت که غر بدبخت انسانی مجد رسول الله دی بی بیس از ما جگر رازی قال اللہ نبی رسول الله پر ما جنت بدبخت بانی خدای و اختلاف بوندی دی ورائی و دی اجتحاد برازی مسلمانان خپل مابین کې کله د شي اختلاف راځي د رائے او د اجتهاد اختلاف دی توجب دي نه ګلنګایي الله تعالی جانبین الله اجر ورکړي د دې وجنه زبیر ابن عوام او طلحه ابن عبد الله تر رسول الله صم شهید ویلې او جنتیان یې متویلې او الله چې دا ډول په دې جنگ کې شهیدان شوی دي دای د شهادت طریقه دا و چې طلحه ابن عبد الله صلح او اختلا او چا د وړاندې یو غشي وشته په خپل کې ولګي داغه د وژنې زخمی شو دا زخم د وژنې وفات شه شهادت یې مندګ اما غزه کې به خښ په بصره کې کورته ویړل شو ولته به خښ کړی شه دا په کرامات کې دا راځي وای دیش کاله پس چا خوب کې ولید چې دلته وبدي او ما لزرر را کوي داغه لور و عائشه مې و عائشه بنت طلحه هغه ته دا خوب چا ویو هغه روانه شوله سره د خپل ملګرو نه او خپل پهلوان نو غرال قبر را وس پړو ده تر هر ځای نه بکې روح جوړ پرو ده غزین نقل کبل زته وی وړه ا پرشته زته عمر اغلی وي د کرامت پس د مرګ کرامت روح جوړ بالکل نو خراب شوه صد پاس د دیش کله پسی به وره ویس ځکه دغه جنتی صحابي دي نبی رسول الله ته طلحه الفیاض ویل د ډیر مالدار صحابي او الله سبحانه وتعالى له ډیر مالونه ورکړي وو مال به د الله په لار کې دشه لگاوه شي پروا به نه کول یو رزی ولکه روپی سره غلی او دا خپوز شپې چا ولې خپې ور د مال لاسه پروت دی که په ما مر راشي الله باندې ته پوسوي څالو لګره یو چاله ورکړ درې لګره بل ورکړ په دې طریقې باندې استخبل مال ختمو دوه فیاض صدقه ولا انسان زبیر رضی الله عنه چې دم د جنگ نشته ودم ګل شر دا جنگ نکو د مسلمان ما بین کې جنگ هم موږ نګوښتو دا په خپل په کې راغی ظالمانه شروع کو ایستد مارکی د جنگ نه الله مارکی نه ووت لاړې ولا کې ته غادي سبع او ته ویلا انت لاړو اگر می وخی ودونه کم یو خارجی یو ابن جرموزی او ته واغه بس لاړ دا ودو په خوب کې استشهید علو زان چې خبر شو نه وو فرمایل چې بشر قاتل ابن صفیه بالنار چا چې دا وجل نه هغه جهنمی دی دا به یقینا جهنم ته الله تعالی داخلي شي دا هغه واجه دا چا دا امر کړی دا وښ ظلم کړی زته کړی دا چا حلو زانه پاغه کسانو باندې رحم یو تر رحم پیو یو کم کسان شي شیدان شي او دعاګان یو تاو کړو دا غی صفاتونه مو وکړل چې دا ډېر خنه کان خلک او دا زموږ ورونه دي کورته چراغ نه داغه خزی او بیبیانو داغه نونې جوړلې دا علی زانه په دغه شهادت او باندې نو دولت تسلی ورکړل چې الله قران کې دا ویلي دي چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سر متقابلین دا زموږ برکه نازل الله فرمایي دي مسلمان خپل مابین کې کړه لګ لګ کینه پیدا کی دا بولسه د سینونه او باسه مو په جنت کې به دی ورونه ورن ناس دا منګو داخلي دم جنتيان دی منګم جنتيان دی م الله جنت ته داخلي منګم داخلي خو لیکن دا خپل ورونه خپل مابین کې کله کله توت مې راځي دا خبره په دې طریقې باندې دخل کو زین تور ورسول اوري راخه خبره په دې طریقې سره دا جنگ جمل هغه شوه دی او ختم شوه دی په ډېر لږ تعداد کې مسلمانان پکې شهادت مندل دی یو خطیب انت واقع شو پرایش دا غن رسته به جنگ سیفین وشو چې هغه کې دغه شانه واقع راغله ده او به پای کې مسله د تحکیم وشولا حلول زانو پکې په سره دوه کسانو ته وس پارل چې تاسو زمنګا او د شام والا په مابین کې یو په سره وکې خسته په سره چې دا غ واقع مختصر شکل او غ تحکیم کې چې کومه فیدی دی هغه فیدی هغه په سره کې چې کومه فیدی دی ابا په بل افته کې ان شاء الله تعالی موږ راځو کله دا دیدو لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم پیشنګویان دي هغه رښتینی دي او د صحابه کرامو په مابین کې چې کوم اختلاف راغله د اجتهادي اختلاف دی د دې نه دی چې غلطه پیدا نه ایلی ته د اجتهادي اختلاف یو لک شانته دی لکه د ورونو خپل مابین کې چې راځي دا دیدو لپاره ویو چې دا بعضی تاریخونه غلط لیکل شوی دي د څنګه چې تاغه ګوري او ستاسو پر ځای کې چرته د صحابه سره یا دا غنې کانو خلکو سره کینه پیدا نشي چې را داسنګ خلکو دې شي کار کړی دې شي کړی دا کی ترس دا ولګه دا موږ چې ویل الحمدلله چې دا خپل مابین کې ورور ولي او رحم او پيوبل باندې رحما او بينهم پيوبل باندې رحم ولو خو لیکن د خلافت اسلامي د باقی ساتلو لپاره دا جنگ به واقع کیږي دا ولی چې خلافت اسلامي باقی ساتینو جنگونه به خامہ خارای یو وخت د خلافت د ایستا پرې د حکومت ته ورګزار کی چې در وېخ لته واله هغه سمبالول نه شي او تیو تور فریدی نو دا یو نعمت دی اللہ در کرده دا غبی تزایا که نو پا دیو جبان دا جنگ مجبورن واقع کی او دا اغیر نروس تا بے شرعی جهدونا علی رضانو کردی دی چه اغیر تا دا خوارج سر جنگ وید دا کفار سر آغا کتالو نکردی بے پا اغیر بان اغیر شهادت مندل ده چه دا واقع پا روس تا افتا که انشاءاللہ تلا پورا کی اللہ سبحانه و تعالی دی من او دا ویو په سیدک شکه دمه ما تاسو روان کی صلی الله علیه و سلم علی نبی دا